Og hvide sløjfer i flipdækker. Ja, det er det, der skal siges til. Og din krav. Yeah. Sig mig en gang. Hvad skal vi lege? Katten op og stejle, hunden op og hænge, med en stor pose penge. Hvor skal vi bo? Under en bro. Hvad skal vi spise? Tre små grise. Hvad skal vi bestille? Plukke den sille og vugge den lille. Ja, men se, der var engang en mand. Han boede i en spand, og spanden var af ler, og konen vaskede bler, og drengen var barber, og tante spillede klaver, nu kan jeg ikke mere. Så kender I nok Petermester Snekersen. Petermester Snekersen plankede over kravleværket, brækkede ned og faldt halsen, så ramte også bilancen og kørte ham til amputale. Der brøverne skrev og postede det i bukkassen. Men skorstensfejer Lund, yeah. Ham kender vi også. Skorstensfejer Iver Lund, han var tyk og fed og rund. Han gik ned i præstens kælder, spiste 20 frikadeller. Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikadeller. Når man køber margarine, må man ikke stå og grine. Når man køber æg, må man ikke lave skæg. Det regner, sagde Per Dejne. Kryb i skjul, sagde Per Jul. Nej, jeg vil ikke, sagde Per Nilke. Du skal gå, sagde Per Gro. Ja, du skal, sagde Per Hjal. Hvorhen, sagde Per Hjem. Til Lars Trone, sagde Per Rune. Hvad skal jeg der, sagde Per Lær. Hente løg, sagde Per Gøj. Hvor mange, sagde Per Lange. 3-4, sagde Per Lier. Ikke flere, sagde Per Lær. Det er nok, sagde Per Gok. Øster og Vester, siger borgmester. Hørter og bønder, siger hans sønner. Litter og latter, siger hans datter. Kig op, danlop. Kig ned, danked. Kig til venstre, dansvensker. Kig til højre, dansstodder. Kig lige, danskige. Hvem er det, der banker? Det er Peter Anker. Hvem er det, der lukker op? Det er Peter Sukkertop. A, B, C. Kom nu, skal jeg se. B, E, F. Karo gav et bjef. K, L, M. Sprang så længere frem. N, O, P. Til han fik at se. Q, R, S. 8 fede gæs. T, U, V. Bed af dem de tre. X, Y, Z. Mens de andre let. Æ, O, Ø. Slap ud i en sø. Der stod han og gloede og gav sig til at gø. Hatten er i stuen. Ellers kommer fruen. Hatten er i klassen. Ellers kommer massen og giver dig en på kassen. Klokken. Smør med fedt. Klokken. Pus mine sko. Klokken. Viser vej. Klokken. Spil på lire. Klokken. Gå hjem. Klokken. Som en heks. Klokken. Kom en tyv. Klokken. Kom en tosse. Klokken. Gik forbi. Klokken. Smækker døren i. Klokken. Må vi skælve? Klokken. Kom en trold. Jeg gik mig en tur i kongens mave. Sludder og vrøvl. I kongens have. Så mødte jeg en stor cigar. Sludder og vrøvl. En stor husar. Han havde en gevaldig snabel. Sludder og vrøvl. En gevaldig sabel. Den var lavet af stegte ål. Sludder og vrøvl. Af ægte stål. Dag på mandag. Jeg skulle på tirsdag. Hilse på onsdag. Om du på torsdag ville komme på fredag og spise en skefuld suppe på lørdag og følge min kone og min lille søn i kirke på søndag. Birgitte, Birgitte, Birgitte. Fik ondt i det hele øje. Så smurte hun det med fløde. Så begyndte det at bløde. Så smurte hun det med tjære. Så blev det meget værre. Så smurte hun det med blæk. Så gik det hele væk. Fastelavn er mit navn. Boller vil jeg have. Hvis jeg ingen boller på, så laver jeg ballade. Boller op, boller ned, boller i min mave. Hvis jeg ingen boller på, så laver jeg ballade. Penge op, penge ned, penge i min lampe. Hvis jeg ingen penge på, så bliver jeg ved at komme. Små soldater, de vendte hjem fra krigen. Tre små soldater, de vendte hjem fra krigen. Og bum, bum, lum, de vendte hjem fra krigen. Den ene soldat, i hånden bare en rose. Den ene soldat, i hånden bare en rose. Og bum, bum, lum, i hånden bare en rose. Oppe på slottet ved vindues af prinsessen. Oppe på slottet ved vindues af prinsessen. Og bum, bum, lum, ved vindues af prinsessen. Lille soldat, så giv mig nu din rose. Lille soldat, så giv mig nu din rose. Og bum, bum, lum, så giv mig nu din rose. Lille prinsesse, så giv du mig dit hjerte. Lille prinsesse, så giv du mig dit hjerte. Og bum, bum, lum, så giv du mig dit hjerte. Lille soldat, tal der med min fader. Lille soldat, tal der med min fader. Og bum, bum, lum, tal der med min fader. Konge goddag, så giv mig nu din datter. Konge goddag, så giv mig nu din datter. Bum, bum, lum, så giv mig nu din datter. Skibe jeg har, jeg hele tre på søen. Skibe jeg har, jeg hele tre på søen. Og bum, bum, lum, jeg hele tre på søen. Et fyldt med guld. Et andet fyldt med sølvtøj. Et fyldt med guld. Et andet fyldt med sølvtøj. Og bum, bum, lum. Et andet fyldt med sølvtøj. Og på det tredje, jeg vil min brud hjem føre. Og på det tredje, jeg vil min brud hjem føre. Bum, bum, lum. Jeg vil min brud hjem føre. Lille soldat, så skal du have min datter. Lille soldat, så skal du have min datter. Bum, bum, lum, så skal du have min datter. Oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Oppe på slottet, der blev der fest og glæde. Og bum, bum, lum, der blev der fest og glæde. Skal vi ikke lade tag den ring og lade den vandre? Tag den ring og lad den vandre. Fra den luk øjnene op, så ser du det nok, og tæl så til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Har du ringen? Nej. Hvem har den så? Det er jeg. Jeg synes, vi skulle lege den en gang til. Ja, det er en god idé. Tag den ring og lad den vandre fra den ene til de andre. Ringen er skjult under bølgen den blå. Sig mig en gang, hvem tænker du på? Luk øjnene op, så ser du det nok, og tæl så til 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Har du ring? Ja. Skal vi så ikke lege en anden leg? Jo, lad os lege Tone Rose. Så still op i en lang og stor kreds. Og vi skal også have valgt en Tone Rose. Det kan du være, Gunvor. Tone Rose var et vakkert barn. Vakkert barn, vakkert barn. Tone Rose var et vakkert barn. Vakkert barn. Hun boede på det høje slot. Høje slot, høje slot, hun boede på det høje slot, høje slot. Så kom den onde fe derind, fe derind, fe derind, så kom den onde fe derind, fe derind. Nu skal du sove i 100 år, 100 år, 100 år, nu skal du sove i 100 år, 100 år. Så vokset op en tjørnehæk, tjørnehæk, tjørnehæk. Så vokset op en tjørnehæk, tjørnehæk. Og tjørnehækken blev så stor, blev så stor, blev så stor. Og tjørnehækken blev så stor, blev så stor. Så kom den unge kongesøn, kongesøn, kongesøn. Så kom den unge kongesøn, kongesøn. Nu må du ikke sove mere, sove mere, sove mere. Nu må du ikke sove mere, sove mere. Og prinsen danser med sin brud, med sin brud, med sin brud. Og prinsen danser med sin brud, med sin brud. Og nu skal alle more sig, more sig, more sig. Og nu skal alle more sig, more sig. Gange nat, hvor sultne kat, den unge lækker mus fik fat. Men da den i det samme så, en rotte lod den musen gå. Nu katten efter rotten sprang, men fik en næse nok så lang. Så mus og rotte begge to, slap lykkelig af katten slå. Gange nat, hvor sultne kat, den unge lækker mus fik fat. Men da den i det samme så, en rotte lod den musen gå. Come on. træ, der var en lille gren. Aldrig så jeg så dejlig en gren. Grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. På den lille gren, der var en lille kvist. Aldrig så jeg så dejlig en kvist. Kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. På den lille kvist, der var et lille blad. Aldrig så jeg så dejlig et blad. Bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. På den lille blad, der var en lille rede. Aldrig så jeg så dejlig en red. Redet på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. I den lille rede lå et lille æg. Aldrig så jeg så dejlig et æg. Ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. Her det lille æg, der har en lille fugl. Aldrig så jeg så dejlig en fugl. Fuglen er ægget, ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. På den lille fugl, der sad en lille fjer. Aldrig så jeg så dejlig en fjer. Fjeren er fuglen, fuglen er ægget, ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. Og den lille fjer, der blev en lille pude, aldrig så jeg så dejlig en pude. Fuglen er fjeren, fjeren er fuglen, fuglen er ægget, ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. På den lille pude lå en lille dreng, aldrig så jeg så dejlig en dreng. Drengen på pude, pulen er fjeren, fjeren er fuglen, fuglen er ægget, ægget i reden, reden på bladet, bladet på kvisten, kvisten på grenen, grenen på træet, træet på bjerget, bjerget ligger langt ud i skoven. Manden og konen trak og trak. En bær kom, og en bær trak. Manden og konen trak og trak, men roen rokkede sig ikke. Hvis vi havde to bær her, så skulle den nok give sig. To bær kom, og to bær trak. En bær, manden og konen trak og trak, men roen rokkede sig ikke. Hvis vi havde tre bær her, så skulle den nok give sig. Tre bær kom, og tre bær frak. En bær, to bær, manden og konen trak og trak, men roen rakkede sig ikke. Hvis vi havde fire bær her, så skulle den nok give sig. Fire bær kom, og fire bær træk. En bær, to bær, tre bær, manden og konen trak og trak, men roen rokkede sig ikke. Hvis vi havde fem bær her, så skulle den nok give sig. Og fem bær kom, og fem bær træk. En bær, to bær, tre bær, fire bær. Manden og konen trak og trak, men roen rakkede sig ikke. Hvis vi havde seks bær her, så skulle den nok give sig. Seks bær kom, og seks bær trak. En bær, to bær, tre bær, fire bær. Hvem er? manden og konen trak og trak, og så satte det, der kom roen. Hop, min lille Ole, nu skal du i skole. Alle mand er oppe nu, ingen ligger uden du. Tavlen længes, bogen venter, spørger om du snart den henter. Nu et hop, og en, to, tre, er du færdig, skal du se. Se, nu sidder Ole henne i sin skole, sidder pænt og passer på mellem sine venner små. Han kan svare rask i klassen, han kan køre hest på pladsen, han kan springe som en kat, ingen han får Ole fat. Bumme, lomme, lomme, Ole slår på tromme. Ole er en rask rebel, han vil være landsoldat. Han vil forne sin tromme. Bumme, lomme, lomme, lomme, Ole slår på trommen. Bak, han så til sig skinnet sprak. Sørens far har penge, og kor kald vi vænger, og hører halmilu. Lille far har ingen kor, og han har ingen penge, og han har ingen penge. Sørens far har heste, og guldbroderte veste, og strømper lysegrå. Lille far har sokker på, og han har ingen heste, og han har ingen heste. Sørens far har søren, og mange andre børn, og bitte små som jeg. Lille far har bare mig, og jeg er ingen søren, og jeg er ingen søren. Søren henter mælk til mor, synes han er vældig stor, når han går med spandet ned til mælkemanden. Mens han venter på sin spand, står han kæk, den lille mand, klapper hesten smule, bange ej en smule. Op ad trappen slipper han med den fyldte mælkespand, men endda det hændte, mælken fra ham rendte. Mens han trådte fejle sted, faldt han spand af trappen ned, mælken flød til døren, stakkels lille Søren. Tænk den rare mælkemand, fyldte af der Sørens spand, bad ham så gå rigtig stille og forsigtig. Har I hørt om Slikke Hans? Han var fra Karise, en af dem vi her til lands kalder Sukkergrise. Slikke Hans, Slikke Hans, han skal have en vise. Nils han ved hvor præsten bor, sender i butikker. Slikke Hans ved bare hvor sukkerhuset ligger. Slikke Hans, Slikke Hans, han går rundt og svinker. Nils er glad for fedtebrød, han får kinder røde. Svend er stærk i havregrød, det er kerneføde. Slikke Hans, Slikke Hans, tåler bare fløde. Nils har tænder som en kat, alle sammen fine. Selv de skinner blankt og glat, bare det var mine. Slikke Hans, Slikke Hans, han har orm i sine. Nils han bliver så stærk en mand, svømmer som en jælling. Svend bliver lige så rask som han, han bliver ingen trælling. Slikke Hans, Slikke Hans, bliver en gammel kælling. Peter havde kun et par sko, et par sko. Han skulle nu hellere have haft to, have haft to. Men Peter var skridt og gik på dansegulv. Dansegulv. Der gik i den ene sko et hul. Sko et hul. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang. Han trællede og sang hele dagen lang. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang. Han trællede og sang hele dagen lang. Peter satte på en lap. På en lap. Men lap er ikke godt i sjap. Godt i sjap. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang. Han trællede og sang hele dagen lang. Men Peter var ligeglad, han hoppede. Og så blev Peter syg en dag. Syg en dag. Han lå med varme grødomslag. Grødomslag. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang. Han trællede og sang hele dagen lang. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang. Han trællede og sang hele dagen lang. En skønne dag var Peter død. Peter død. Han var dog ellers en dreng så sød. Dreng så sød. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang. Han trællede og sang hele dagen lang. Men Peter var ligeglad, han hoppede og sprang.